Okej, en gång till omkläm. Met hulp van de letters van het alfabet wil ik proberen 60 jaar in woord in beeld te brengen. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om me te helpen aan oude foto's. Jan en Andor konden hun hart ophalen om met hun geweldige fotoapparatuur het beste uit de oude foto's te halen. Mocht er in mijn verhaal iets niet juist zijn, dan wil jij me dan corrigeren en eventueel aanvullen. Als architect heb je dus heel wat ontwerpen en tekeningen gemaakt. 1950 het huis aan de Markenelseweg. Voor de familie Wilke de manege.